40 Years Edition. 140 jaar innovatie in één unieke uitvoering. Ontdek de rijk uitgeruste Mercedes-Benz A-klasse 140 Years Edition. Nu beperkt beschikbaar vanaf €38.950, inclusief €5.000 in ruilpremie. Voorwaarden op mercedesbenz.nl. Ja, lieve mensen, pak dat voordeel en neem nu Select. Want met Select van Bol bespaar je namelijk nog meer. Nu extra korting op heel veel producten. En je betaalt het hele jaar geen extra verzendkosten. Klinkt goed, toch? Probeer Select nu 30 dagen gratis. Ga snel naar Bol. 2 uur, goedemiddag. Hele goedemiddag. Je muzieknieuws van nu.nl. Met Danny Vos. Ja, goedemiddag. Door het hele land zijn acties aan de gang om aandacht te vragen voor veiligheid voor vrouwen. Het is vandaag Internationale Vrouwendag en ook premier Jette staat daarbij stil. Want er is nog heel veel te doen om tot goede gelijkheid van mannen en vrouwen te komen. Denk bijvoorbeeld aan meisjes en vrouwen die niet dag en nacht veilig over straat durven. Maar ook bijvoorbeeld over ongelijke beloning op de werkvloer. En onder meer in Amsterdam wordt vanwege Vrouwendag een mars gelopen. Veel vragen zijn er in Goudswaard, in Zuid-Holland is dat. Agenten waren daar druk bezig in een huis. Mogelijk is daar namelijk een zedenmisdrijf geweest. Er is verder nog weinig bekend. Er is ook nog niemand opgepakt. Defensie gaat mogelijk nog meer militaire vliegtuigen naar het Midden-Oosten sturen om Nederlanders die daar vastzitten op te halen. Dat zegt defensieminister Jessel Gus bij WNL. Als dat nodig is, zullen we dat ook doen. Dat wordt nu allemaal vormgegeven. En ik ben blij dat we vanuit de Defensie ook kunnen bijdragen met onze voertuigen. En vandaag gaat er voor het eerst sinds het begin van de oorlog een militair vliegtuig naar Oman om gestrande Nederlanders op te halen. En voetbal op het WK komende zomer. Hoopt Oranje in ieder geval de halve finale te halen. Dat is de doelstelling die is afgesproken, zei bondscoach Ronald Koeman vanmorgen bij ESPN. Halve finale, dacht ik. We gaan de WK in met het idee om de WK te winnen. En na het toernooi zien we wel hoe het is geweest. Het WK begint in juni. Nederland zit dan met onder meer Japan, hè, in de groep. Ja, maar kom op, we moeten gewoon wereldkampioen worden. Hey. Ja, het zou wel mooi zijn. Zo. Ja, natuurlijk, het zou fantastisch zijn, maar gaat dat gebeuren? We hebben wel echt sterren. Fantastisch, ja. Middenveld sowieso, hè? Oh. Ja, en het gaat veel over die aanval ook, hè, dat het dan wat minder zou zijn. Daar heeft Koeman ook wat over gezegd. Depay is de eerste spits in principe gewoon. Oké, okay. Nou, volgens mij scoort hij ook best wel veel in Brazilië. Ja. Het weer nog van weer plaatsen. Op steeds meer plekken de zon, 11 tot 18 graden. Morgen in het noorden grijs, op andere plekken weer zonnig. Thanks, Danny. Flitsmeister meldt een file op de A76 Geleen richting Keulen bij de grens 2 kilometer en een kwartier. Flitsers zijn er niet. Music. Tom en Bram. Of ben je gewoon lui? Kan ook, hè? Nee, ze zijn er niet. Zo met de muziek van Whitney Houston, nu Nate Smith en Fix What You Didn't Break. Long neck, I was searching. I've been sounds better with you. With Somebody van de vrouw, die natuurlijk wel eens in de top 40 heeft gestaan. Maar de vraag is, hoe vaak? Whitney Houston. Hoe vaak? Ja, noem maar zijn getal. Een keer of 6. Nee, joh, vriend. Veel meer. 16. 30. 30 keer? Nee, dat had ik nooit verwacht. Whitney Houston, 30 keer in de top 40. Oké. Okay. Boy. En in 1987 stond het liedje wat we net hoorden 3 weken lang dik op nummer 1. Ja, dat snap ik. Ja. Hey, de top 40 live zit eraan te komen. Nog een kleine 2 weken, dan hebben we het allemaal achter de rug. Dan zijn we inmiddels op de zondag aan het nagenieten van het spektakel wat gaat gebeuren in Rotterdam. Ahoy. Nou, op het podium een hele hoop leuke mensen. Noem er eens een paar. Even kijken. Cloud natuurlijk. Maal Smith. Ja. Bente Douwe Bob. Kensington. Samuel Welten. Bommelien. Snelle en Zoe Levi zijn er ook. Ja, hartstikke leuk. Ja, je kan ook nog meebeslissen. Er is nog één publieksprijs. De Q-Music Top 40 Award voor beste live act. Nationaal en internationaal gaan we daar weggeven. Daar kun je nog op stemmen op de website Q-Music.nl of in de Q-app natuurlijk. Ja, wel zin in. Zeker. Ik moet mijn pak even gaan passen nog. En ik moet die schoenen gaan inlopen. Ik hoorde dat die schoenen dus glad zijn aan de onderkant. Dus als je ze niet inloopt, dan ga je daar ondersteboven. En dan breek je al je botten. Moet jij een prijs uitreiken? Zeker niet, ben ik niet bekend genoeg voor. Oké, dan ga je niet... Jij? Nee, ook niet. Ben ik ook niet bekend genoeg voor. Nee. Jij doet toch ideaal altijd prijzen uitreiken daar? Nou, dit jaar even niet. Had je geen zin? Nee, ik ben niet bekend genoeg. Dus ik ben er niet bij. Ik denk gewoon Mattie Marieke, denk ik, en Domien. Ja, ik heb eigenlijk niks gehoord wie dat allemaal gaat doen. Ja, nee. Domien sowieso toch wel. Ja, die presenteert het hele spul. Natuurlijk, ja. Nee, hartstikke leuk. Leuk als je erbij bent. En anders krijg je het vast ook wel allemaal mee online. Wanneer was het ook alweer? 20 maart, hè? De vrijdagavond. Oh, maar dat kan ik helemaal niet. Nou, nee, niks verbaasd, hoor. Ja, ik ben er gewoon bij. Deze mannen ook op het podium natuurlijk. Lucas en Steve, Love on Hold, hoor je nu op Q. I can see in your eyes. You're about to break my heart. I met you at the wrong time, and now I don't know where we are. you baby, and me. And you, girl, you and me, drop it to the floor and make me see your energy, because me not play no hide and seek. What is the thing you ever make me feel way, girl? Free! Cause anytime you whine and catch it, the selector pull it up and put it on repeat, girl. Up, up, me not touch a dollar in my pocket, cause nothing in this world ain't more than what you worth. I don't need no money. You worth more than diamond, more than gold. As long as I can feel. Just take control. I don't need no money. You worth more than diamond, more than gold. As long as I keep dancing. Free up yourself, get out of control. Baby, en Cheat Trails bij Q Music. Kijk Tom, jij gooit vaak raak als radio DJ. Nou wel. Wie je ook vaak raak gooit, is Jan Willem Pol. Ja zeker. Haha, Jan Willem. Goedemiddag. Ja, hey. Hallo. Ja, hallo jongens. Want jij dart. Ja zeker. Kijk, en dat doe je op een vereniging. Ja, op de Rakengooier op Urk. Kijk, de Rakengooier. De Rakengooier. Ik woon zelf in Emmeloord en ik ben nu denk ik een jaartje of twee vrijwilliger daar. Ik sta achter de bar en in de keuken. Kijk. En ik doe op vrijdag hebben we Zuiderzee-divisie en dan speel ik met een team. We hebben iets van 4-25 teams waar we een competitie mee gooien. En we hebben tevens op vrijdag en op zaterdagavond en op dinsdag hebben we competitie daarten. Ja, leuk, want jij stuurt een bericht met de Q-app dat je vandaag lekker aan het uitrusten bent nadat je druk bent geweest bij de Rakengooier. Dus we dachten toch even kijken of je een beetje raak hebt gegooid. Ja, zeker. Ik heb wel raak gegooid. Maar gisteren had ik dan een keukendienst, dus gisteren gooide ik meer raak in de frituur dan Het uitgooid. Ja, in de vetvijver. Ja, wat heerlijk zeg. En is het allemaal gewoon vrijwillig met die competitie? Of kan je ook echt wel een beetje verdienen? Ja, het is allemaal wel vrijwillig. Maar we hebben ook wel toernooien waar er is ook wel prijzengeld mee te zien is. En bijvoorbeeld ook een open Urk. Dirk van Duivenbode is bijvoorbeeld bij ons begonnen ook op de club. Ja, inderdaad. Ja, Dirk komt er vandaan. Ja, en dus die komt daar vandaan. Dus je ziet ook best wel veel jongeren die bij ons upkomend zijn, zeg maar, en heel veel talent. En ja, het leeft ook gewoon op Urk, het verenigingsleven. En merk dat is gewoon ook heel mooi. Want hoe lang zit je er nu zelf in het hele darten? Ik zit er zelf dit jaar wordt mijn derde jaar. Merk je ook dat de laatste drie jaar dan ook echt steeds populairder wordt met zo'n Luke Littler en met meerdere nieuwe Nederlanders die steeds naar het WK gaan? Ja, absoluut. Weet je hebt allemaal verschillende toernooien ook in Nederland. En net zoals nu heb je ook de UK Open. Dus vanmiddag heb je ook weer de finales, halve finales, kwartfinales. Oké. Okay. Je merkt gewoon dat dat heel erg leeft. En ook gewoon de jeugd, zeg maar, binnen het darten, zeg maar, dat ze heel veel jeugd hebben. En Jan Willem, nou kijk, Dirk die komt natuurlijk ook dan van de vereniging vandaan. Is er al een nieuwe Dirk upcoming bij jullie op Urk? Ja, zeker. Wij hebben wel, denk ik zeker wel, 160, meer dan 160 leden, zeg maar. Oh. En ik denk dat er wel qua jeugd zitten wel behoorlijk wat talentjes bij. Oké. Okay. En wanneer zien we jou op het WK? Nou, ik hou het meer bij het frituur en het vrijwillige werk en het lekker voor de lol gooien. Zo'n dakter zou ik ook zijn. Ja, joh. Ach, wat heerlijk. Nou, Jan-Willem, superleuk dat we je even konden spreken. Rust lekker uit. En het volgende toernooi, wanneer is die gepland? Volgend toernooi is 4 april en dan gooien wij tegen Gene Muiders. Die komen met een bus aan en dan worden de Gene Muiders met de Urkers gekoppeld en hebben we een koppeltoernooi. Oh, nou fantastisch. En dit kan ook nog wel een leuk opkomstnummer zijn, hè? 12 tot 12 van somber. Fijne zondag. Hoi, hoi. Ja, hetzelfde. Hoi.

Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Tipje, 4 uur kuppensoep. Het is bij Plus weer tijd voor inslaan. Alle de vegetarische slager vleesvervangers, 1 plus 1 gratis. En Ben & Jerry's en Magnum ijsbekers, per beker 50% korting. We doen met je mee. Plus. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe Samsung Galaxy S26 Ultra. Nu tot €837 inruilvoordeel in combinatie met KPN Unlimited. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Het is 2:30 geweest. Goedemiddag. Q-music verkeer van Flitsmeister. Langs de files van dit moment op de A10. Watergraafsmeer, de Nieuwe Meer. Bij de Koentunnel, het komt door een ongeval. 4 kilometer en 10 minuten. A44, Wassenaar Amsterdam bij Noordwijk en Hout. Ook daar een ongeval. 5 kilometer en een half uur. En op de A76, Geleen-Keulen bij de grens. 2 kilometer, kwartiertje. Ja, en flitsers zijn er niet. Q-music, Tom en Bram. Maar check voor de zekerheid wel de app, want met Bram weet je het maar nooit. We all need a soul to rely on, a shoulder to your forgiving eyes, looking back at me from the other side, like you understood me. And I'm never letting you go. Hey. Bij Q Music. Het is 8 minuutjes over 2:30, de weekendshow op zondagmiddag. Tom en Bram hier. Ja, in het weekend zijn we lekker achterover aan het liggen met een bakje koffie natuurlijk. En we blikken vooruit op de week die gaat komen. Daarvoor is aangeschoven onze nieuwsautoriteit Danny Vos. Ja, hallo. Met de trein naar België gaan, dat kan de komende dagen wel eens lastig gaan worden. Morgen beginnen onze zuidenburen namelijk aan een grote spoorstaking. De medewerkers leggen 3 dagen het werk neer tot en met woensdag. En ze protesteren dan onder meer tegen de bezuinigingen op het spoor door de overheid. In België dus staken. Hier wordt de komende week gewoon hard gewerkt. De grootste vrijwilligersactie van ons land is er weer. NL Doet. Vrijdag en zaterdag is dat. Door het hele land kunnen vrijwilligers zich dan aanmelden om bijvoorbeeld een buurtcentrum op te knappen of te wandelen met een oudere. Ach, wat goed. Ja, heel goed. Een andere actie deze week. De Boekenweek begint. Woensdag gaat die van start. Er zijn er weer door het hele land signeersessies. Er zijn lezingen. Het thema van de Boekenweek dit jaar is Mijn Generatie. Oké, okay, nou Tom, heb jij al je signeersessies ingepland? Een stuk of 70. Nee, jij bent natuurlijk schrijver van je brandweerboek. Ja, schrijver vind ik zo'n groot woord. Ik heb mijn verhalen heb ik op papier gezet en daar is dan toevallig een boek uitgekomen. Ik ben niet van nature een schrijver natuurlijk. Ik heb mijn school nog niet afgemaakt. Nee, maar, nou, maar niet zo. Ik heb een boek en ik heb ook signeersessies gedaan waar letterlijk mensen op afkwamen. Nou, dat vond ik al heel wat. Ja. Het boek is een bestseller geworden. Daar nog steeds ongelooflijk trots op. Ik bedoel maar. Ik ben alleen niet meer uitgenodigd voor het boekenbal. En ik denk dat ik weet waar dat door komt. Wat dan? Nou, jij hebt toen een keer op de radio gevraagd van er is altijd een hele hoop heisa te doen om het boekenbal. Zeker. Daar komen alle grote auteurs, Kluun, noem ze op, alles, ja, iedereen is daar. Ja. Ik ben er toen voor uitgenodigd toen mijn boek net uit was. Toen ben ik daar geweest. Toen heb je op de radio gevraagd, hoe was dat? Toen heb ik iets geroepen in de trant van, joh, dat was niet zo bijzonder. Ik heb alleen Splinter Chabot zien dansen op een tafel. En sindsdien heb ik geen uitnodiging meer gehad. Nee. Ook niet voor dit jaar. Dus ik denk dat mij de nek om heeft gedraaid. Nou, en wat mis je dan? Splinter Chabot die danst op een tafel. Ja, precies. Dus dat is een dikke prima. Ja. Danny, is er nog meer nieuws? Zeker, het is een bijzondere week voor Geert Wilders. Zaterdag is hij precies 10.000 dagen Kamerlid. In 1999 begon hij in de Kamer, toen nog VVD en later Groep Wilders, de PVV, 10.000 dagen dus. En hij heeft natuurlijk in al die tijd ongelooflijk veel uitspraken gedaan, hè, waar nog lang over is nagepraat. Dit misschien wel een van de bekendste. Heel even terug naar 2017. Wilders in debat met de premier van toen, Mark Rutte. En die heer Wilders is wat dat betreft een beetje een vrouw die eigenlijk helemaal niet bemind wil worden. En daarom ook zichzelf zo onaantrekkelijk mogelijk voordoet. En als hij dat een persoonlijke aanval vindt, voorzitter, heeft hij volkomen gelijk. Ja. Nee. De heer Wilders. Zeker, voorzitter. Alleen, ja, wie zegt het? Heel Nederland weet nog niet eens of de heer Rutte ooit een vrouw heeft gehad. Ah, oh, oh, oh, oh. Ook waar, ja. Ja, fantastisch. Dit was wel leuke politiek, hè? Dit was wel leuk. Ja, hij is nu het langzittende Kamerlid van het huidige parlement dus. En of hij dat ook gaat vieren, dat weten we niet. Met zijn katten. Met zijn katten. Ja, nou inderdaad, gefeliciteerd. 10.000 dagen. Zo. Willen jullie nog meer? Ja, heb je nog meer? Of was dat het? Nee, we kunnen nog wel door. Gezellig een ander muziekje. Oké, nou, er is nog heel veel sport namelijk. Paralympische Spelen natuurlijk nog de hele week in volle gang. Volgende week zondag is dan de sluitingsceremonie. AZ voetbalt verder de 8e finale in de Conference League tegen Sparta Praag. En er zijn een paar heerlijke potjes in de Champions League. Wat te denken, jongens, van Paris Saint-Germain tegen Chelsea. Allebei oud-Champions League-winnaars. Daarover gesproken, ook Manchester City tegen Real Madrid is deze week. Ja, maar dat week. Betekent dus wel dat nu al Manchester City of Real Madrid gaat sneuvelen. Ja, dat wel. Dat is het nadeel, inderdaad. Ja. En er wordt weer geraced in de Formule 1. Race 2 staat op het programma zondagochtend China. Vraag is natuurlijk wel, heeft Max Verstappen er nog een beetje zin in? Vandaag werd hij in de eerste race 6e. En hij was na afloop nogal sarcastisch. We hadden heel veel plezier in de auto, ja. In het middenveld gebeurden er wel rare Mario Kart-achtige dingen. Ja, Max is vooral niet blij met die nieuwe regels in de Formule 1. Kijk of dat verandert volgende week zondag in China om 8 uur 's ochtends. Nou, ja, wat denk jij, Tom? Ja, dan moet je toch wel eens een keer een podium gaan pakken. Ja, ik denk het ook. Ik ben goed gemutst. Ik ben goed gemutst. Dit komt wel goed. Thanks, Danny. Ja, thanks, Danny. De Q Music alarmschijf. Harry Styles, American Girls. Q Music, maximum hit. Come we go, we Rockefellers. try hiding weather, and she finds it better. You know me, in anticipation for precipitation, stack chips with a rainy day. Jay, Rain Man is back with Little Miss Sunshine. Rihanna, where you at? You have my heart, and we'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you still be my star. Baby, cause in the dark, you can't see shiny cars. And that's when you need me there. With you, I'll always share. Because when the sun shines, we shine together. Told you I'll be here forever. Said I'll always be your friend. So for no thumb, stick it out to the end. Now that it's raining more than ever, know that we'll still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand. Dat Rihanna een klein beetje onder vuur ligt. Onder vuur? Nee. Ja, zij heeft twee parfumetjes en die zijn nu in het Verenigd Koninkrijk uit de schappen gehaald. Oh. Omdat er verboden stoffen in zouden zitten. Oh. In de geuren Kiss en Riri. Ja, daar zitten dus verboden stoffen en die moeten uit de schappen. Oké. En in Amerika mag het wel gewoon dan? Dat doet het verhaal niet, maar in ieder geval in het Verenigd Koninkrijk zijn ze uit de schappen gehaald. Dus misschien dat ze daar wat moeilijker zijn als het gaat om de inhoud. Maar... Ja, nee, dat klopt. In Amerika is het allemaal best wel makkelijk. Maar ook qua eten, hè. Heel veel dingen die je in Amerika kan kopen, mag je hier niet kopen. Nee, dat is waar. Of eten, ja. Goed, in ieder geval geen uitzonderingen. Dus ook niet zelfs als je Rihanna heet. Nee, maar goed. Zie je dus een parfumetje van haar liggen? Let even op, hè, want er kan van allerlei rommel in zitten. Zeker, allemaal troep. Zometeen gaan we eens even checken wat onze vriend Stefan Bouwman op zijn pianootje gaat spelen. Nu eerst Sam Veld en Elo Black en Hey Son op Q-Music. Hey Son, I wanna show you how the world is big and beautiful. Hey son, I wanna tell you how anything you dream is possible. And on that long open road, I'll be where you go. I'll be right by your side.